kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 maja, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po wypadku polskiego autokaru w Niemczech trwa ustalanie przyczyn zdarzenia i liczby rannych. Obrona i kwestia eksportu ukraińskiego zboża tematami rozmowy Wołodymira Zełenskiego z Ursulą von der Leyen w Kijowie. Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem wydała kolekcję kryptopocztówek. To pierwsze tego typu wydawnictwo na świecie. Polskie i niemieckie służby współpracują w sprawie wypadku polskiego autobusu w Niemczech na autostradzie A12. Trwa ustalanie liczby rannych. Według różnych danych jest ich między 30 a 60. Autobus zderzył się z dwiema ciężarówkami na jezdni w kierunku Polski. Do wypadku doszło w godzinach przedpołudniowych w pobliżu brandenburskiej miejscowości Sztoku. Ciężarówka jadąca w kierunku Berlina próbowała zmienić pas i zderzyła się z inną ciężarówką. Ta zaś zderzyła się z autokarem. Polski konsul RP w Berlinie Marcin Król przekazał, że trwa akcja ratownicza, a autostrada A12 jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Jedną ze zniszczonych ciężarówek jest cysterna. Wobec tego w akcji uczestniczą także służby do spraw materiałów niebezpiecznych. Na miejscu są również polscy funkcjonariusze. Według wstępnych informacji poszkodowanych miało być 56 osób. Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś ustalił jednak w rozmowie z premierem Brandenburgii Dietmarem Wojtke, że jest ich około 30. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Obrona, w szczególności dostawy amunicji, ale także kwestia eksportu ukraińskiego zboża były tematami rozmowy Wołodymira Zełenskiego z Ursulą von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewniała dziś w Kijowie o europejskiej solidarności z walczącą Ukrainą. Dziś na Ukrainie, tak jak i w innych europejskich krajach, obchodzony jest Dzień Europy. Ursula von der Leyen mówiła, że Unia będzie stała ramię w ramię z Ukrainą w jej walce o europejskie wartości. Ukraina jest na pierwszej linii frontu obrony tego, w co wierzymy: wolności, demokracji, swobody myśli i słowa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewniła też, że Unia Europejska pracuje nad dostawami miliona sztuk amunicji artyleryjskiej na Ukrainę. Ta amunicja potrzebna na froncie jest już teraz, podkreślał z kolei Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent w ostrych słowach mówił też o problemach z eksportem ukraińskiego zboża. Rozczarowują drastyczne protekcjonistyczne działania naszych sąsiadów. Oczekujemy od Unii politycznych decyzji w celu zniesienia ograniczeń. Ursula von der Leyen podkreśliła, że sprawa eksportu żywności z Ukrainy jest skomplikowana i obie strony powinny poszukiwać rozwiązania problemu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej rozpoczęli wykonywanie zadań w ramach ćwiczeń Anaconda 23. W szkoleniu biorą udział jednostki z wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z oddziałów sojuszniczych. Terytorialsi w trakcie tych manewrów pełnią rolę pomocniczą, wyjaśnia rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej major Witold Sura. Do udziału w Anakondzie 23 zostały skierowane i zaangażowane brygady, które są rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Będziemy wspierać wojska operacyjne w czasie działań taktycznych. Do tych zadań również zaangażowaliśmy grupy rozpoznania obrazowego, które będą wspierać wojska operacyjne oraz terytorialsów z powietrza. Oddziały trenują w Drawsku, Rzeszu i Nowej Dębie oraz na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. W ćwiczenia jest zaangażowanych w sumie kilkanaście tysięcy żołnierzy. Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem wydała kolekcję kryptopocztówek. Nakład to 4000 sztuk. Jest to zbiór czterech tokenów NFT, na których znajdują się wybrane nagrania zespołów artystycznych Polskiego Radia oraz materiały graficzne z motywami pocztowymi pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. To pierwsze tego typu wydawnictwo na świecie, podkreśla Beata Ekler, kierownik działu projektów graficznych i filatelistyki Poczty Polskiej. Kryptopocztówka jest jako pierwsze takie wydawnictwo wydane przez operatora pocztowego, wprowadzone właśnie przez Pocztę Polską, bo też trzeba podkreślić, że wprowadziliśmy na początku roku kryptoznaczki. Tutaj nie byliśmy pierwsi, bo wiele administracji pocztowych nas wyprzedziło, a teraz kryptopocztówki to rzeczywiście jest absolutny hit, bo to jest pierwsze takie wydawnictwo na świecie. Ma tylko i wyłącznie wersję cyfrową, to jest walor cyfrowy NFT. Polskie Radio przekazało nagrania wybitnych polskich komponentów kompozytorów na czele z Fryderykiem Chopinem, a kryptopocztówki można znaleźć w serwisie NFT pocztapolska.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia także nocą pogodniej bez opadów, ale nocą możliwe przygruntowe przymrozki we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich do minus 3 stopni. Poza tym plus 1 na Suwalszczyźnie, plus 3 w centrum do 8 nad samym morzem. 8 stopni Celsjusza powyżej zera nocą, przypomnę, to temperatura powietrza, nie wody w Bałtyku. Jutro słonecznie, jeszcze cieplej niż dziś, od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed 18 mówiliśmy o tym, że we Włoszech studenci protestują przeciwko wysokim cenom najmu, rozbili namiot, bo nie stać ich na wynajem. A my wspominamy czasy studenckie, akademickie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mieszkałem w akademiku przez 4 lata. To były najpiękniejsze chwile mojego życia. Byliśmy nauczeni i wybawieni i mieliśmy najlepsze oceny na całym roku. Z kolegami. To więcej nie pytam. Czekam na kolejne sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek. A już za chwilę pytania i odpowiedzi w naszej popołudniowej rozmowie w trójkowym komentarzu dnia. The Roots to the Sea wygrali, a teraz Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytanie naszemu gościowi, bo to już 10 minut po godzinie 18. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś minister Michał Wójcik, wiceprezes Suwerennej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jakie wnioski wyciągnęliście w ministerstwie po tym, jak wczoraj usłyszeliśmy o śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, skatowanego przez swojego ojczyma? Panie redaktorze, ta sprawa musi być bardzo dokładnie sprawdzona i to jest zadanie w tej chwili prokuratury. Według mojej wiedzy toczy się śledztwo w tej sprawie. Według mojej wiedzy także ma być sekcja zwłok i to odpowie na wiele pytań kolejnych, które pojawiają się w tej sprawie. Dwa departamenty sprawdzają dokładnie przebieg wszystkich wydarzeń na przestrzeni tych ostatnich kilku lat. Departament Spraw Rodzinnych, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji. Także powiem, no musimy wstrzymać się jeszcze z odpowiedzią na pytania, które pojawiają się tutaj. Bardzo dramatyczna sprawa, nie ma żadnych wątpliwości i to powinno być wyjaśnione. No, dziennikarze już zrobili naprawdę kawał roboty i możemy poznać dużo więcej faktów tego, co działo się przez lata. Przypomnijmy słuchaczom, że 8-latek trafił do szpitala między innymi z oparzeniami głowy, klatki piersiowej i kończyn. Wcześniej policja była w domu jego rodziny, między innymi dlatego, że chłopczyk kilkukrotnie uciekł z tego domu. To nie jest, tak sobie myślę, kwestia ludzkiej ślepoty, tylko w ogóle patologii systemu, powiedzmy to wprost, który przez całe lata nie dostrzegł tego dramatu dziecka. Zatem myślę sobie, że sekcja zwłok, która, jak się zorientowałem, ma być jutro, to jest oczywiście jedna sprawa, ale taka fundamentalna to jest kwestia tego, co pan myśli sobie prywatnie, ale też zawodowo i co ma właściwie do przekazania opinii publicznej, oprócz tego, co pan oczywiście przed chwilą powiedział, to znaczy czy to w końcu wszystko zacznie działać, co powinno działać? No tak, ale równie dobrze ja bym mógł panu zadać pytanie, czy ma pan pewność, że to jest problem rzeczywiście systemowy, czy to jest problem dotyczący decyzji, które były podejmowane w tej sprawie, między innymi przez dwa różne sądy. Ja myślę, że to jest złożona sprawa, panie ministrze. No nie, panie redaktorze, ja dzisiaj miałem spotkanie z sędziami z Resortu Sprawiedliwości u siebie i z pracownikami mojego departamentu w Kancelarii Premiera. Rozmawialiśmy na ten temat i to było pierwsze pytanie, które zadałem, co nie zadziałało, jeżeli chodzi o system w tej sprawie. I oczywiście my nie jesteśmy w stanie w tym momencie odpowiedzieć na pytania, bo nie mamy takich narzędzi jak prokuratura. Natomiast proszę pamiętać, że w tej sprawie orzekali sędziowie. Ja się pytam nie jako ministra związanego także z resortem sprawiedliwości i to jest zrozumiałe, natomiast ja nie jestem w stanie, tak jak pan, odpowiedzieć w tym momencie na pytanie, czy to jest wina systemu, czy to jest wina jednostki, czyli osoby, która decydowała, sędziego. To ja inaczej zapytam. Kuratorzy, jeżeli mogę jeszcze, przecież to jest kwestia ewentualnie szkoły, to jest kwestia ośrodka pomocy społecznej, więc tutaj ileś tych osób, interesariuszy się pojawiało w tej sprawie. No właśnie, myślę, że to jest jedna z kluczowych rzeczy, o których pan powiedział. Wczoraj w gościu wydarzeń Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ocenił, że tu cytat: przepisy są, system jest, sąd, kurator, asystent, szkoła, wychowawca, tylko ludzie są ślepi i tak było w tym przypadku. Koniec cytatu. Przekonuje pana takie tłumaczenie pana rzecznika, bo mnie nie przekonuje na przykład. No, powiem tak, nie mamy wszystkich informacji na temat tej sprawy. Na pewno pojawiają się pewne wątpliwości. No, powiem panu od razu, na przykład z pierwszej ręki, która dzisiaj wyszła, dlaczego dziecko nie zostało wysłuchane. Jak to jest 8-latek. Ja na przykład w sprawach haskich swoich, czyli tych sprawach międzynarodowych, to bezwzględnie próbujemy wymusić jakby w systemie, żeby jeżeli tylko są możliwości od strony jakby pewnej sprawności psychicznej dziecka, żeby uzyskać informacje od dziecka, to powinno być dokonane wysłuchanie. W tej sprawie, o ile ja mam dobre informacje, nie dysponuję jakby całymi dokumentami tej sprawy, nie było takiego wysłuchania. No to jest pytanie w tym momencie, tak? Czy wszystko zrobiono tak, jak powinno być zrobione, czy nie? Nie było na przykład zabezpieczenia, które w jednym z sądów powinno być może dokonane, czy nie? Ja nie potrafię, wie pan, jednoznacznie odpowiedzieć, nie mając pewności do końca, co się w tej sprawie działo. Wiem, że ta rodzina, w cudzysłowie oczywiście, to używam tego słowa, przemieszczała się z Częstochowy do Olkusza, z Olkusza do Częstochowy, akta wędrowały między sądami. I to też jest pytanie. Dlatego mówię, my to musimy sprawdzić, ale nie przesądzałbym tak jak pan na początku, czy mam sobie coś, czy mamy sobie coś do zarzucenia, bo w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Być może to było tak, jak pan Pawlak, mówi pan rzecznik Pawlak, błąd jednostki, bo sąd ostatecznie decyduje o losie człowieka i rozstrzyga, ale ja nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć jednoznacznie na pana pytanie. Dobrze, a może pan zadeklarować, że wszyscy ci, którzy w wyniku śledztwa okaże się, że odpowiadają za taki stan rzeczy, za tę tragedię tego małego chłopca, no po prostu odpowiedzą za to wszystko? Myślę, że tak, chociaż ja nie jestem prokuratorem, wie pan, nie ja stawiam zarzuty, ale już teraz na pewno wiemy, że i matka, i ten ojciec niebiologiczny zostali aresztowani. Wiemy, że no, ostatecznie jakiś zarzut będzie postawiony. Być może tu będzie zmiana kwalifikacji. Sądzę, że to pójdzie w tym kierunku, ale no wie pan, to prokurator robi, nie my. Więc ostatecznie pewnie po sekcji zwłok dopiero ewentualna zmiana kwalifikacji. Natomiast zarzuty miała także ciotka, wujek, ci, którzy mieszkali w tym samym budynku, tam także inni ludzie mieszkali. Natomiast prokuratura, jestem przekonany, że ta sprawa jakby jest w bezpośrednim zainteresowaniu prokuratora generalnego. Wszystkie osoby, które pojawiały się na przestrzeni czasu w ciągu tych kilku lat, no wszystko to musi być sprawdzone, czy objąć zarzutami kolejne osoby. Ale to nie jestem w stanie w tym momencie panu powiedzieć, kto jeszcze może dostać zarzuty w tej sprawie. Do kogo się możemy zwrócić, kończąc ten wątek, z prośbą o pomoc, gdy sami doświadczamy przemocy, i do kogo się udać, gdy mamy podejrzenie, że na przykład u sąsiadów dzieje się coś niepokojącego? Myślę, że to jest bezcenna informacja w tej chwili. To jest bezcenna informacja, wie pan. No, w ogóle my przygotowaliśmy w Resorcie Sprawiedliwości ustawę antyprzemocową i ona obowiązuje od listopada 2020 roku. I dzięki tej ustawie na przykład zostało wydanych 9 tysięcy nakazów dotyczących opuszczenia lokalu przez przemocowca. Tylko w trzech przypadkach złożono zawalenie, które sąd uwzględnił. Więc to nie jest tak, że jakby te sprawy znajdują się jakby poza zainteresowaniem państwa. To jest nieprawda. Przez lata nic nie zrobiono w tym temacie. My to zrobiliśmy, więc taki przemocowiec może być natychmiast usunięty z mieszkania, z lokalu. To jest jedna rzecz. A w sądku. Ale co zrobić, żeby tak się stało? Do kogo się zwrócić? Pan, w takich sprawach tak naprawdę i do mnie na przykład chociażby, przecież tysiące ludzi pisze do mnie pisma w tej sprawie. My współpracujemy blisko z prokuraturą czy z Resortem Sprawiedliwości i bezpośrednio tego typu sprawy po prostu sobie sprawdzamy. Natomiast mogę panu powiedzieć tylko tyle, że ludzie piszą no, różne czasami do Resortu Sprawiedliwości. W tym przypadku po drodze pojawia się policja także. No, to też również ten wątek musi być sprawdzony. Przecież to dziecko chodziło, wie pan, w piżamie w zimie po prostu i wiadomo, że i ośrodek pomocy społecznej także zgłaszał sądowi tego typu rzeczy i kurator chyba zgłaszał. Dlatego na początku naszej rozmowy, przepraszam, że wchodzę w słowo, dlatego na początku naszej rozmowy zaznaczyłem, że coś ewidentnie nie zadziałało, bo tak jak pan mówi, chociażby ten przykład, który pan przywołał, no dobitnie pokazuje, że coś było nie tak. Tak, tylko że pan postawił trochę inne pytanie. Pan jakby postawił pytanie z tezą dotyczącą tego, co my zrobiliśmy w tej sprawie i czy system działa. A ja panu mówię, że ja wiem, że w mediach, zwłaszcza opozycja po prostu atakuje nas w tym polu. Ja mogę panu powiedzieć, że w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest zawinienie jakby systemu, czy jest luka systemowa, czy nie jest to błąd człowieka, ostatecznie błąd sędziego, który rozstrzyga tego typu kwestii, rozstrzyga o losie człowieka. Ale ja nie przesądzam tej sprawy, wie pan, w tym momencie. Nie wiem, nie jestem w stanie... Ja myślę, że to w ogóle nie powinna być polityczna sprawa. Myślę, że to również powinna być polityczna sprawa. Panie ministrze, na koniec, bo musimy kończyć, jeszcze pytanie do projektu ustawy o sądach, sądach pokoju, ponieważ mają być prace wznowione dopiero za miesiąc. Czy spodziewa się pan tutaj przełomu w tej sprawie? Innymi słowy, czy Paweł Kukiz za miesiąc będzie mieć powody do radości, czy wy nie schodzicie ze swojej drogi, ze swojego stanowiska? Patrzymy na kwestię sądów pokoju oczami obywatela zwykłego. Czy należy wprowadzić piąty szczebel sądownictwa, to jest pierwsze. Po drugie, to będzie, to będą miliardy, to jest druga rzecz. Po trzecie, sądy pokoju w innych krajach funkcjonują na zasadzie takiej, że wie pan, coś nobliwi obywatele zasiadają w tych sądach, szanowani w poszczególnych środowiskach, a to, co pan Kukiz stworzył, zupełnie nijak się ma do tego, jak funkcjonują sądy pokoju w innych krajach. Więc ja nie wróżę optymistycznego zakończenia dla projektu pana Kukiza. My po prostu się nie zgadzamy z tym projektem. Zobaczymy, co czas pokaże. Michał Wójcik, minister, wiceprezes Suwerennej Polski, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa to już prawie 21 minut po godzinie 18. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia. Każdą chciałbym biec. Zakochuję się w tym bezpowrotnie. Uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nic. Mam podejście, że wejdę. Jak to czasem los sprzyja, kiedy to człowiek nie dostanie miejsca w akademiku. Czasem życie potrafi płatać takie figle. Proszę uważnie posłuchać, dwie dwójki i siedem trójek. Koleżanka nie dostała akademika wiele lat temu, jak studiowaliśmy, i znalazła miłą, starszą panią, która powiedziała, że może u niej mieszkać na stacji, opiekować się nią i nie płacić, a jak ta starsza pani umrze, tą kawalerkę dostanie opasność. Zdarzyło się tak, że babcia Janinka, którą strasznie wszyscy pokochaliśmy, żyła 17 lat. Koleżanka w międzyczasie wyszła za mąż, skończyła studia, zbudowała z mężem dom, zabrała babcię Janinkę do siebie. Było nam bardzo smutno, jak babcia odeszła. W ogóle było tak, że pokazaliśmy potem babci Janince, jak wyglądają akademiki, bo ona tego nie rozumiała. I to jest taka historia na to, że myślę, że można połączyć akademiki i stancje i jakoś fajnie w tym wszystkim się odnaleźć. Wszystkiego dobrego. wypadku polskiego autokaru w Niemczech powiemy za chwilę. Za moment informacje z dróg, skrót serwisu i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Agustone. Agustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Agustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Agustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Słuchamy i jedziemy ostrożnie. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, Mariusz Dąbrowski. Duży korek na niemieckiej autostradzie A12 po wypadku, w którym uczestniczył polski autokar. A12 jest zablokowana. Chodzi o jezdnię w kierunku Polski, a tragiczny wypadek miał miejsce blisko 40 km przed granicą. To na zachodzie, a na wschodzie droga krajowa nr 68, przejście graniczne Kukuryki. Tu trwa protest przewoźników na przejściu granicznym. Spowolniona jest odprawa. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to przynajmniej kilka dni. Autostrada A2 w miejscowości Rogoźniec na 87 kilometrze, kłopoty na jezdni w kierunku Świecka. W centrum na autostradzie A2 kłopoty są między węzłem Zgierz Północ a węzłem Stryków na 360 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 7 między Warszawą a Nowym Dworem Mazowieckim w Ziekanowie Leśnym na 343 kilometrze. Zdarzyły się trzy auta osobowe, dwie osoby ranne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Nasi słuchacze dzwonią i mówią o tym, że stoją w korku już od ponad 2 godzin. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W wypadku polskiego autobusu na autostradzie A12 ranne zostały 53 osoby, powiedział Polskiemu Radiu Stefan Mochwald z Biura Prasowego Departamentu Policji Wschodniej. Na miejscu pracują służby, które badają okoliczności wypadku. Ciężarówka z naczepą stała na prawym pasie w korku. Dojechała do niego cysterna, która nie była załadowana. Cysterna chciała wyprzedzić ciężarówkę i uderzyła w autobus, który znajdował się na lewym pasie. Autobus nie wgniótł się, ale zahaczył o środkową barierę ochronną, a następnie zatrzymał się zakleszczony między barierą a cysterną. Miejsce wypadku odwiedził konsul RP w Berlinie Marcin Król, który następnie udał się do szpitali, do których przetransportowano rannych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wszystkie rosyjskie zbrodnie popełnione na Ukrainie muszą zostać zbadane, osądzone i ukarane. Prezydent wziął udział w szczycie liderów państw koalicji do spraw powołania specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Prezydent podkreślił, że choć wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazu aresztowania Władimira Putina było ważnym krokiem naprzód, to wszyscy mamy moralny obowiązek zrobić o wiele więcej. Rośnie liczba ofiar izraelskich nalotów w Strefie Gazy. W prowadzonej od kilkunastu godzin operacji zginęło już 15 osób. Operacja jest wymierzona w islamski dżihad, palestyńską organizację, która jest znacznie bardziej radykalna niż rządzący Gazą Hamas. Palestyńscy bojownicy zapowiedzieli odwet, dlatego w miastach przy granicy Izraela z Gazą ogłoszono alarm. Zamknięte są szkoły i zakazane zgromadzenia. Część osób ewakuowano. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19.00. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie, bez opadów, ale nocą możliwe przygruntowe przymrozki we wschodniej połowie kraju, także na Pogórzu do minus 3 stopni, poza tym plus 1 na Suwalszczyźnie, 3 w centrum do 8 nad morzem. Jutro jeszcze cieplej i słonecznie, na termometrach od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum, do 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, jak to włodarze miast, no niezbyt chętnie, ale jednak ze służbowych limuzyn, przesiadają się na rowery. No ja w sprawie tych rowerów, gdyby każdy prezydent miasta, prezes, ilu on ma ochroniarzy? I teraz to by były no peletony, nie? A dopiero jakby takie peletony jeździły, to dopiero by były korki. Już sobie to wyobraziłem. No dobra, dobra. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne państwa sygnały w tej, w pozostałych sprawach także, w sprawach akademików, bo o nich to również mówimy, o patodeweloperce. A już za chwilę ważne tematy ekonomiczne w podsumowaniu dnia. Za 26 minut 19. Piękne muzyczne wspomnienie sprzed lat. No, już nie będziemy wyliczać, Kate Bush sprzed ilu. Za oknami piękne, zachodzące słońce, maj w kalendarzu. No, z tym słońcem to jeszcze spokojnie półtorej godziny do zachodu, a my w tak pięknych okolicznościach przyrody, prawda, i tego, i wspominamy czasy studenckie. Państwo również, 2 dwójki i 7 trójek. W moim przypadku, bo to było już 30 lat temu, prawie jak skończyłem studia, moi rodzice po jakimś czasie byli święcie przekonani, że ja nie poszedłem na studia studiować, chciałem mieszkać w akademiku. I też bardzo, bardzo dobrze wspominam te czasy. Nie tylko telefonicznie, także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Za 21 minut 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I ponownie Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Podwyżki, premie i 4-dniowy tydzień pracy to obecnie najpopularniejsze wśród pracowników benefity. Na kolejnych miejscach są dodatki, które obniżają koszty życia. Mówię o najnowszych wynikach barometru polskiego rynku pracy. Monika Banyś z Personel Service. Pracownicy, którzy wiedzą, że albo nie mogą poprosić o podwyżkę wynagrodzenia, albo nie mogą dostać premii finansowej, chcieliby chociaż dofinansowanie paliwa. Oczekuje go 29% pracowników. Rzeczywiście to dofinansowanie paliwa jest takim realnym wpływem na to, że nasze wydatki miesięczne są niższe. Po 25% ankietowanych liczy na darmowe wyżywienie w pracy oraz dodatkowe dni wolne. A jeszcze niedawno w czasie pandemii najpopularniejszym benefitem był pakiet opieki medycznej. Indeks największych spółek WIG20 stracił dziś 0,1%. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,66, a funt brytyjski 5 zł i 24 grosze. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Łukasz Wroński, dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Od początku roku przedsiębiorcy mają obowiązek podawania najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Ten przepis ma ułatwiać konsumentom porównywanie cen i pokazywać, czy obniżki są rzeczywiście dla nich korzystne. Jednak z kontroli przeprowadzonych przez UOKiK wynika, że sprzedawcy popełniają jeszcze, a nawet często, błędy przy oznaczaniu obniżek. Jakie to są najczęściej błędy? Rzeczywiście ten nowy przepis jest w takim trochę okresie testowania przez przedsiębiorców i nie do końca przyjął się już na naszym rynku. Widzimy w naszych kontrolach szereg mniejszych czy większych nieprawidłowości, na przykład zaopisywanie tych cen poprzez inne pojęcia, które są dla konsumentów niezrozumiałe, nieczytelne, poprzez używanie zbyt małej czcionki, niewyraźnej czcionki, która też konsumentowi nie ułatwia zapoznania się z tymi informacjami. Również używanie dalej ceny regularnej zamiast tej ceny najniższej z 30 dni przed obniżką są takie chyba kluczowe na plan pierwszy wychodzące nieprawidłowości. No i ponieważ są te błędy, to UOKiK przygotował wyjaśnienia. To około nawet chyba 70 stron wyjaśnień, które mają pomóc przedsiębiorcom w poprawnym oznaczaniu cen. Gdzie te przepisy przedsiębiorcy mogą znaleźć, te wyjaśnienia? Tak, one są zamieszczone na naszej stronie internetowej UOKiKu. Dostępne dla wszystkich. Wydaje mi się, to jest taki dość pomocny materiał też dla prawników, przedsiębiorców, dla marketingowców, żeby też konstruując swoje oferty promocyjne, marketingowe, żeby jednak spojrzeli na naszego, do naszego poradnika. Tam jest szereg takich przykładów też graficznych, takich rysunkowych, jak przedstawiać te przykłady w sposób legalny. Też podajemy złe przykłady, przykłady negatywne dla konsumentów, też żeby się na nich uczyć lepiej, żeby te nasze przyszłe promocje były rzeczywiście lepiej oznaczone i konsumenci dzięki temu mogli wykonywać coraz bardziej trafniejszych wyborów ekonomicznych i nabywać produkty, które po prostu są im dzisiaj potrzebne, a nie są kuszeni promocją, ceną, która rzeczywiście jest nie do końca trafnie podana. Zanim jednak przedsiębiorcy sięgną do tych wyjaśnień, po te szczegóły, powiedzmy, kto, kiedy i w jaki sposób ma ten obowiązek przedstawiania najniższych cen. Zacznijmy od tego, kto. Czy to dotyczy wszystkich sprzedawców? Tak, to dotyczy wszystkich sprzedawców, zarówno w aspekcie towarów, jak i usług. Więc tutaj wszyscy sprzedawcy, przedsiębiorcy, którzy na rynku konsumenckim handlują towarem, usługą, są zobowiązani taką cenę pokazywać. Co ważne, ta cena jest wtedy wymagana, kiedy obniżamy cenę, informujemy o obniższej cenie. Czyli to nie dotyczy takiej sytuacji, kiedy po prostu bez informacji o obniżce po prostu korygujemy swoją cenę na półce czy w internecie. To wtedy oczywiście jest cena korygowana i takie obowiązku nie ma. Zachęcamy konsumentów poprzez promocje, wyprzedaże, różnego rodzaju inne sformułowania rodzące skojarzenie z obniżką, wtedy taki obowiązek powstaje. Gdzie ta informacja powinna się znaleźć? Czy to dotyczy tylko półki sklepowej przy produkcie, czy cenników, jeśli chodzi o usługi? To dotyczy wszystkich miejsc, gdzie konsument styka się z tą informacją o obniżce. Zarówno dotyczy to półek sklepowych, sklepach stacjonarnych, jak i sklepów internetowych, jak i również reklamy, czy w internecie, czy na przykład na billboardach, czy w telewizji albo radio. To dotyczy wszystkich form reklamy. Czyli także gazetki, jeśli sieci handlowe, takie gazetki? Również gazetki promocyjne, dokładnie tak. Kiedy w tych gazetkach właśnie pokazujemy jakąś informację o obniżce, w tym momencie musimy przy konkretnym produkcie podać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Także w programach lojalnościowych chociażby, kiedy dostajemy też informacje o obniżkach. No i tak jak pan mówił, ta najniższa cena z 30 dni przed obniżką musi być czytelna i jasno opisana, czyli jak? Konsument nie może te ceny poszukiwać. Na przykład były takie sytuacje, gdzie przedsiębiorca prezentował jakiś produkt, jakąś informację o obniżce, ale musiał konsument skrolować stronę na dół, żeby tam na dole odkodować sobie jakąś właśnie informację. Albo na przykład musiał zrozumieć, co znaczy cena referencyjna, która też była dla niego totalnie niezrozumiała. On nie wiedział, co tam znaczy tak naprawdę, więc używanie takich innych pojęć, które są dla konsumenta nie do końca zrozumiałe, też właśnie utrudnia konsumentom zapoznanie się z tą rzetelną ceną najniższą sprzed 30 dni. Cena omnibus też się pojawia czasami, tak, prawda? Były też takie pomysły, też to nie do końca było dla konsumentów jasne, bo jednak omnibus omnibusem może się bardziej kojarzy z bajką o smerfach niż z przepisami prawa, więc to nie do końca był dobry pomysł. Natomiast aby też chodziło o to, żeby ta cena była prezentowana jakby konsekwentnie w jednym miejscu. Tam, gdzie jest obniżka, obok, podobną czcionką, podobną grafiką, podobną wielkością, prezentujemy to najniższą cenę, żeby konsument nie musiał na przykład zakładać jakiś szkieł powiększający, żeby dopatrzyć się małą czcionką, co tam jest de facto napisane. No a też takie sytuacje obserwowaliśmy na rynku. A no proszę. Tak, w zasadzie powinno być napisane najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 30 dni przed obniżką. Tak, tak, ale warunkowo też może być najniższa cena. Czasami nie mieści się to pełne zdanie. Tak, to w jakichś takich formach skróconych, gdzie na przykład w internecie, w jakichś takich narzędziach mobilnych, gdzie rzeczywiście infrastruktura tego programowania utrudnia przedsiębiorcy, czy uniemożliwia właściwie podanie pewnej ceny, wtedy takie wyjątki dopuszczamy. Natomiast to są bardzo nieliczne przypadki. W większości zdecydowanej powinny przedsiębiorcy zaprezentować pewne sformułowanie, żeby ten konsument mógł to rzetelnie i trafnie zrozumieć. Tak jak pan mówił, wszystkie szczegóły przedsiębiorcy mogą znaleźć u państwa na stronie internetowej. Także 18 maja w czwartek o godzinie 13 UOKiK organizuje taki webinar dla przedsiębiorców. To jest niezwykle ważne, bo tak jak mówiliśmy, no, to są informacje ważne dla konsumentów. Oni muszą mieć tę możliwość porównania dobrego ceny, żeby nie było tej żonglerki, prawda? Czasami tam przedsiębiorcy próbowali inne ceny podawać. No i też niestety musimy wspomnieć, że za to grożą sankcje ze strony państwa, prawda? Jeśli ktoś będzie te ceny źle przedstawiać. To prawda, wydaje się, że przedsiębiorcy mieli już dość czasu, to dokładnie 5 miesięcy, żeby jednak się dostosować do nowych przepisów. My te kontrole prowadziliśmy, też prowadziliśmy trochę z boku te praktyki. Były nasze wystąpienia do przedsiębiorców, które zwracały uwagę na pewne błędy na ten czas, kiedy zamierzamy to kontrolować już bardziej władczo i być może niektóre sprawy zakończą się karami pieniężnymi, jeżeli będzie dalej po prostu w sposób niewłaściwy te ceny oznaczane. Tym bardziej warto zajrzeć do Państwa wyjaśnień. Łukasz Wroński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Było to... Podsumowanie dnia. Balkon z widokiem nawet nie tyle na okna sąsiadów, a na ścianę. Mówiliśmy o patodeweloperce. Nieruchomość z betonowym patio, gdzie w nazwie osiedla pełno zalet przyrodniczych i zielone, i spokojne, i ostoja, i kraina, sad, zakątek leśny. Jak ukrócić patodeweloperkę? Pani Maria odpowiada SMS-owo. Może, tak jak w próbie obciążeniowej na mostach. Tak uszczęśliwić kwaterunkiem odpowiedzialnych za projekt pozwolenie na takie budowlane bebole i tak dalej. Może i to sposób. Za 11 minut 19 z listy przebojów Trójki, miejsce pierwsze. Niezmiennie Depeche Mode. Też się słuchało w akademikach. Miałem okazję mieszkać w Barcelonie w akademiku, zorganizowanym przez uniwersytet. No niestety był strasznie niefortunnie zlokalizowany, ponieważ był zakupiony okazyjnie po olimpiadzie. Także z uniwersytetu trzeba było podróżować wskroś całej Barcelony do akademika i odwrotnie. Ale wszyscy wyprowadzili się oprócz Włochów, którym się podobała atmosfera. Wydaje mi się, że zasada istotna jest tutaj. Zalet mojego waleta jest moim baletem. Wszyscy to dobrze wiemy, ale bardzo dobrze, że pan to przypomniał. Już za chwilę serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy